राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुद्दास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 14 मई 1995 को रात 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम चाहिए कि भगवान की वेद की शास्त्रों की पुराणों की स्मृतियों की संतों की वाणी की बात को मानना चाहिए। ये हमारे सदा ही हित करने वाले हैं। ये तू रहित जग लघु उपकारी तो तुम्हारे सेवक। तो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, स्मृतियां है, संतों की वाणी है, वे केवल हमारे पर कृपा करके ही कहते हैं। हमारे से उनका कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो ऐसी बात नहीं है। किसी स्वार्थ के कारण से हमारे को ठगते हो और कुछ मुझे ऐसी बात कहते हो ऐसी बात नहीं है। हमारा भी परम हित हो, हित भी नहीं परम हित, परम कल्याण हो, ऐसे हमारे परम हित की बात सुनने में कहते हैं। तो ऐसी बात न सुनने में अपराध होता है। हमारे हित की कोई बात कहता है, हम नहीं सुनते हैं तो उसको ठीक नहीं होता। हमारे हित की बात क्या उसी भी नहीं सुने। सब एक जगह आती है बात, दीप निर्वाण गंधिन च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न गतायुष। जिनकी उम्र खत्म हो गई है वे पुरुष ऐसी बात नहीं सुन, जैसे तेल का दीप होता है उसको जब शांत कर देते हैं तो उसकी गंध आती है। जिसके थोड़ा जीना है, उम्र खत्म हो गई, 2-4 दिन मरने वाला है, उसको दीप गंध नहीं आएगी, दीप की सुगंध नहीं आएगी। दीप शांत हो जाए जो गंध आती है ना, और शुद्ध वाक्य मरुदीप जो शुद्ध वाक्य है, अपने हित करने वाले का वाक्य है, वही न सुनता है तो समझो कि ये की आयु हमें खत्म होनी है। और इन आयु खत्म होगी जो ही मेरा सब जीवन खत्म होने वाला है, वो बड़े खतरे में जाने वाला है। और अरुंधति जो 7 तारे दिखते हैं, उन 7 तारों के पास 4 तो ऐसे दिखे, 3 ऐसे दिखते हैं, और 3 तारे दिखते उसके बीच में वशिष्ठ जी का तारा है, उसके पास से छोटा सा तारा है अरुंधति, तो उनको भी नहीं देखते। 6 महीनों के भीतर मरने वाला है वो। आंख जिसकी ठीक है, आंख जिस खराब हो तो क्या देखेगा। जिसको ठीक ठीक दिखता है उसको अगर अरुंधति नहीं दिखेगी तो 6 महीने में मरने वाला है। तो ऐसे ही शुद्ध वाक्य अरुंधति, शुद्ध वाक्य जो हित करने वाले वाक्य है, उसके कल्याण करने वाले वाक्य है, केवल उनका हित ही इनके मन में है। कोई अपना स्वार्थ, मान, बढ़ाई, भोजन, रुपया पैसा, कुछ आदर सत्कार कुछ लड़ने की इच्छा नहीं है, केवल हित के लिए करते हैं। उनकी बात नहीं सुनते हैं तो उनका भला नहीं है, उनका अनिष्ट होगा, इष्ट नहीं होगा। तो हम लोगों को भगवान के वचन सुनने चाहिए, ऋषि मुनियों के वचन हमें सुनना चाहिए, आदर सहित संत महात्माओं की वाणी हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे हित के लिए है। वे शुद्ध वाक्य हुआ ना, शुद्ध होते हैं, शुद्ध और मित्र दो होते हैं। मित्र वो है जो उपकार के बदले उपकार करते हैं, वो मित्र होते हैं। अगर आप उपकार करें चाहे अपकार करें चाहे कुछ न करें, तो ही आपका हित ही हित सोचते थे, अपने हित ही करते रहते हैं, ऐसे हित करके बारे के सुनना चाहिए। मनुष्य उस सुनने से जो नफरत करता है, निरादर करता है, तो उसका भला नहीं है। तो हम लोगों को बातें माननी चाहिए, हमारे मानने में ना आवे तो भी हृदय से आदर करना चाहिए। बात ये कहते हैं वो सही है, हमारे नहीं जती है तो हमारा अंतःकरण उतना निर्मल नहीं है, उस बात को पकड़ सके। जैसी हमारे में शुद्धि नहीं है, बात तो भी कहे वही सही है, ऐसे मान लेने मात्र से बड़ा लाभ होता है, उन बातों का आदर होता है। आदर होने से उनकी शक्ति हमारे में प्रवेश होती है। बड़े पुरुष होते हैं, ऋषि मुनि महात्मा, स्मृतियां बनाई है, पुराण बनाए हैं, वेदों का विभाग किया है, संतों ने वाणी कथन करी है हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो उनका बड़े आदर से बात सुननी चाहिए। वे कहते हैं कि सब परमात्मा जग शब्द ईश्वर रूप है, तो हमारे को नहीं दिखता, पर न दिखते पर भी मानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वो सच्ची है। हमारे समझ में नहीं आई, गलती हमारी है, ऐसे समझदार उसी गलती दूर होती है, और वो कहने वाले को गलती है, वो ठीक नहीं कहा है, तो उसकी गलती दूर नहीं होती, क्योंकि वो तो दूसरों पर गलती करता है। निज अज्ञान राम पर धर ही, अज्ञान तो अपना धरते राम जी के ऊपर, ऐसे संत महात्माओं के ऊपर अपना अज्ञान धरते, समझते नहीं, ठीक नहीं कहा ये, प्रणव ठीक नहीं कहा, वेदम ठीक नहीं कहा, ऋषियों ने ठीक नहीं कहा, संतों ने ठीक नहीं कहा। कम से कम इतना तो मान लेना चाहिए हम नहीं जानते भाई, उन्होंने कहा हमारे को पता नहीं, इतना तो मान लेना चाहिए। और इतना मान लें कि वो कहते हैं वो सच्ची बात है, तो वो पीछे दिखने लग जाती है। मैंने पुस्तकों में ऐसी पढ़ी है, और ऐसे जानने में देखने में बात आती है, जो हमारे अभी समझ में नहीं आती वे बातें दिखने लगती है। सत्संग में जाने वाले भाई बहन इस बात का ठीक अनुभव करते हैं कि पहले हम सत्संग की बात समझते थे, उससे हम आज अधिक समझते हैं। पहले इतनी स्पष्ट समझ में नहीं आती थी, अब बातें समझ में आने लगी है। तो ये अनुभव सबका है, मैं तो अपने पर मानता हूँ, तो मैं ऐसी देखता हूँ। पुस्तकों की बात पढ़ते हैं तो पहले ऐसी समझ में नहीं आती थी, अब जैसी समझ में आती है। ऐसे ही भाई लोग बहन जो भी इस मार्ग में लगे हैं, उनको इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है, तो वे बातें साफ साफ देखने लग जाएगी। अभी नहीं दिखता है, कारण के हमारा असद अभ्यास है, असद अभ्यास है, असद संग है, असद चिंतन है। मनुष्य जब अपने स्वार्थ में बढ़ता है तो जो जो स्वार्थ करता है, जो जो उनकी दृष्टि बहुत संकुचित हो जाती है, उनको ठीक ठीक देखना बंद हो जाता है। जैसे स्वार्थी आदमी है तो वादी भद्रंग न पश्यति, वाद विवाद करने वाला वो ठीक बात वो नहीं दिखता। इसने कह दिया ईश्वर से नहीं मानना, ये ठीक नहीं है, पर इसने कह दिया ठीक नहीं है, ऐसे कर उस बात को समझ सकता ही नहीं। पहले से धारणा करते हैं तो ये गलत है, सब गलत है, शास्त्र गलत है, पुराण गलत है, सब गलत है, तो ऐसे माने वो कैसे समझेगा? वो सही है माने ऐसा फिर समझेगा, कुछ समझने लगता है फिर समझ में आती। कई बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती तो समझता ही भी हम नहीं समझे, इस बात को हम समझे नहीं है। थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी समझ में कमी माननी चाहिए। कहावत है कि अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलना मुश्किल है। अकल का अधूरा कि मैं कम जानता हूँ, ऐसा आदमी मिलता नहीं, मैं ही जानता हूँ, मैं ठीक जानता हूँ, मैं ठीक जानता हूँ, ये अकल का अभिमान होता है। मैं तो अकल का अजीर्ण कहता हूँ, अकल का अजीर्ण हो गया, अकल पच नहीं सकी, इस बात की खट्टी डिगार आती है। ऐसे गांठ का पूरक भी धन हमारे पास बहुत है, धन भी तो हमारे कम है ही नहीं। ऐसे बहुत आदमी सुना है, कम कम सुना है ऐसा आदमी, मैंने सुना है ऐसा कि धनेजों में जरूरत नहीं है, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सुनिए, ऐसे पुरुष भी होते हैं, अभाव नहीं है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ये गांठ का पूरा है, मेरे धन कम है, ये गांठ का पूरा, और अकल भी मैं कम समझू, अकल का अधूरा, ये दो आदमी मिलते नहीं, अकल का अधूरा और गांठ का पूरा, मारवाड़ी कहा तो बड़ा बड़ा रहस्य भरा हुआ है, बड़ा अर्थ भरा हुआ है। तो शायद ये बात ठीक है तो अपने भाई बहनों से कहना है कि आप अपनी समझ को खुली रखो, समझने के लिए अवकाश दो, बंद मत करो, समझ जाए कभी कभी समझ जाएगी, कभी कभी सुन आ जाएगी बात, भगवान की कृपा हुए राम मयार सतगुरु दयार साधु संगत तब हुए, तब प्राणी जाने कसूर है विषय महाराज देना है, तो राम जी की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, गुरु महाराज की कृपा होती है, धर्म की कृपा होती है, शास्त्रों की कृपा होती है, तो कुछ जानता है आदमी, ये ठीक बात है, नहीं तो क्या जाने, सभी से लोचनम शास्त्रम, ये नास्ति अंधे है उसे, वो तो अंधा ही तो है, वो दिखता है नहीं, तो शास्त्रों से दिखते हैं, वेद भगवान है, उनकी चक्षु होता है ज्योतिष, ज्योतिषम नयनम स्मृतम, तो वे देखते हैं, ऐसे गावो गंधेन पश्यन्ति शास्त्रे पश्यन्ति वेद विजा राजा चारे ही राजा न चारे चारे ही राजा न पश्यन्ति, और चक्षु व्याम इतरे जना दूसरे दिन आंखों से देखते हैं, और गाय गंध से देखती है, और शास्त्रों से ब्राह्मण पंडित संत महात्मा शास्त्रों से देखते हैं, और राजा लोग अपने सियादी विभाग से गोपिया पुरुष से देखते हैं, और चक्षु व्याप इतनी चक्षु से देखते हैं, तो शास्त्र से देखते हैं, ये ठीक है, और वो बात ठीक निकलती है। आजकल की एक बात सुनने में आती है कि शास्त्र नहीं है, पुराण भी नहीं है, ये कोई नहीं है, कोई संत है महात्मा है, कोई ईश्वर कुछ नहीं है, ये जो बात सुनने में आती है ना, शास्त्र नहीं जानते, इनकी मैं तो कृपा मानता हूँ, इनकी बड़ी भारी कृपा है। रामायण में जहाँ कलयुग का वर्णन शुरू हुआ है वहाँ कहा है क्या, वेद पुराण को नहीं सुनेंगे, आरंभ में कह दिया है कि शास्त्रों को वेदों को पुराणों को वो नहीं सुनेंगे, और मन माने काम आसन करेंगे, तो कलयुग आने से अंधा हो जाता है, अधर्म का प्रचार होने से धर्म की आंखें ये विवेक नष्ट हो जाता है, तो वे सुनते नहीं देखते नहीं, तो आज के लोग कहते हैं कि झूठे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि उनकी बड़ी कृपा है, शास्त्रों में लिखा है कि वेद पुराणों को नहीं मानेंगे, अगर ये सब मानते रहते तो हमारे संदेह हो जाता है कि कलयुग तो आया है, अरे कलयुग आने पर लोग वेद पुराणों को मानते हैं, वे नहीं मानते तो सिद्ध होता है कि कलयुग नहीं मानेंगे, तो आज से 50-60 वर्ष पहले मानते आज नहीं मानते हैं, तो बात शास्त्रों की सच्ची है, तो कलयुग आएगा उसकी पहचान है कि अब नहीं मानते तुम्हारे शास्त्रों को, नहीं पुराणों को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत्सवनर्धारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत्सवनर्धारी, वर्ण धर्म नहीं मानेंगे आश्रम धर्म मानने में किसी से कोई बात करो, ऐसे अगर न होते तो हमारा शास्त्रों पर संदेह हो जाता कि कलयुग तो आया है वर्ण धर्म मानते क्या बात है, ये शास्त्र वेदों पर मानते हैं, तो वैसे तैयार हो जाने से हमारे प्रमाण पक्का हो गया कि हमारे शास्त्रों की बात सच्ची है, तुम्हारे प्रमाण ये 3.5 दिन आते आप घूमते हो ना, ये हमारे प्रमाण है, इसमें आपने बात सच्ची कर दी, नहीं तो हम बैम हो जाता है कि वर्ण धर्म ही वर्ण धर्म मानते हैं, आश्रम धर्म मानते हैं, अभी तक अब कोई छोरा है कोई छोरी कोई पुरुष है कोई स्त्री, अब सब हो रहा है इस तरह से, कोई किसी का ही खाता है, कोई कुछ करता है, कुछ आप आश्रम कोई बात नहीं, तो समझना चाहिए कलयुग आने से होगा, कलयुग आया ये हो गया, तो ये नमूना है माल बेच दे ये व्यापारी लोग, एक परखी होती परख लगाते हैं, बोरा है दाल से भरा हुआ, उसमें ऐसे लगाते हैं पैसे निकाले, ठीक है ऐसी दाल है ये ऐसा गेहूँ है, तो इस तरह से परख है ये। आज जो कहते हैं लोग हम वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, ब्याह स्वर्ण नहीं करेंगे, इनका करेंगे, ऐसे जो होते हैं आज, तो समझना चाहिए कि ठीक है शास्त्रों की बात ये सच्ची है, क्यों पारक हो गई ना परीक्षा हो गई, पता लग गया कल जो आगे ऐसे रकमा पैदा नहीं होती तो क्या करते हम, हमारे तो संदेह हो जाता। अब निसंदेह बात है, सच्ची बात है, शास्त्रों की एक ही बात सच्ची है, तो नमूना देख लिया आपने, नमूना ऐसा माल है ये गलजुग, ऐसा माल होता है, तो अब गलजुग तो और आने वाला है, अभी तो कलजुग की छाया पड़ी, संधि चल रही है, के कलयुग की संधि चल रही, संधि शुद्ध कलयुग शुरू नहीं हुआ अभी, तो ऐसे में ये छाया पड़ने से ही हो गया, तो बात सच्ची है बिल्कुल। अनाचार अत्याचार बहुत जोर से उल्टा उल्टा हासिल हो रहा, उल्टा उल्टा, बहन बेटियां हैं वे भी माँ बाप की नहीं मानती, बहुआ है सासू की नहीं मानती, ये बड़ों की छोटी नहीं मानते, गुरु जी है जो चेला जी नहीं मानते, बड़ों की आदर वाली बात नहीं मानते, तिरस्कार करते अपमान करते हैं, तो इससे सिद्ध होता ही बात आ गई। तो भाई अपने लोग तो सुरक्षित रहे, हम लोगों में तो ये मर्यादा है, और मर्यादा के लिए हम आते भी हैं, समझते भी हैं, तो हमें समझना चाहिए कि भाई उनकी बातों का आदर करें। संत महात्माओं ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, वेद पुराणों ने कहा है, तो वो कहा है हमारे हित के लिए कहा है। आज कोई आदमी अपनी पदवी लेता है तो कुछ संग्रह करता है, कुछ विचार करता है, तो उसको पदवी मिलती है, तो ऋषि मुनियों को कोई पदवी मिली है क्या? उन्होंने कोई ऐसा किया ही नहीं जो पद मिला हो, अब मिल गया तो कह दे दी, इसको लेकर करने वाले उनकी तो बात मानते हैं। अभी बड़ी विचित्र बात देखने में आती है, जो मंदिर जाते हैं मंदिरों का पूजन करते हैं वे तो मंदिर में जाते ही नहीं, और जो नहीं जाते वे तो मंदिर में जाएंगे, बात क्या है यार, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। तो इस तरह से हम लोगों को देखना चाहिए, शास्त्रों की वेदों की पुराणों की बातें सुनना चाहिए। एक बात याद आ गई, कलकत्ते रहता था तो घूमने को जाया करता किले के मैदान में, तो मैंने देखा जवान छोरा खड़ा खड़ा पीपल में मूत रहा है, तो ये क्या पता कि अनाचार दुराचार क्या होता है, तो देख लिया कि आज के आदमियों को देख लो, इसका नाम विपरीत आचरण है। अब बोलो क्या पीपल को ऊपर पेशाब आता, और दिन पेशाब नहीं हो सकता, कड़ी शॉर्ट पड़ी है, पीपल उतरा है, तो क्या हुआ कि ये जो विपरीत बुद्धि है ना, अब बोल के अपने हाथ यूं दो तो अपने हाथ यूं धो गए, अपने मुंह यूं धो, इस तरह से बात हो रही है आज। अधर्मम धर्म थी मन थी तब सावृता सर्वार्था विपरीता से बुद्धि सपारता सी, ऐसा आचरण हो रहा है। तो उस वास्ते अपने लोगों पर तो भगवान की बहुत कृपा है, गीता रामायण आदि का श्रवण का मौका मिलता है, शास्त्रों की बातों का मौका मिलता है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है जिससे ऐसा होता है। तो हम लोगों को थोड़ा और करना चाहिए, और आदर करना चाहिए, सब जगह स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाति जैसी भावना थे सोई फल हो, तो भावना में कम क्यों रखे, मारवाड़ी कहावत है कि मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, घी भी कम को टपकता रहे सब बड़ा, मन के है मन के लड्डू बने खांड कम कम था उसमें, खर्च होता है उसमें, जिस तरह से अपने भावना ही ठीक है तो भावना बढ़िया ही बनाओ, घटिया क्यों बनाओ। ये संसद की बात आ गई, मैं जानता नहीं, पर बात आई कि ये सब लोग दरिद्री कैसे हो जाए, ये धनी धनियों का नाश कैसे हो जाए, तो एक सदस्य बोले तुम नाश विचार ही करो तो सब धनी कैसे हो जाए, यही करो उनकी बात का क्यों करो, ये ज्यादा टैक्स बढ़ा तो ऐसी पंचायत हुई कि धनियों का धन नष्ट कैसे हो, कानून बनाओ ऐसा जो धनियों का धन नष्ट हो जाए, तो तुम ऐसी भावना क्यों करो, यही भावना करो कि सब धनवान कैसे हो जाए, तो भाव नहीं करो तो उसे ऊंधी क्यों करो, पर ऊंधी करने की शौक पड़ी हुई। तो इसलिए अपने बिल्कुल सावधान रहो भगवान के वचनों पर, गीता पर, रामायण पर, संतों की वाणी पर अपने विश्वास करो कि ये बात कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं और यथार्थ कहते हैं। वे झूठ क्यों कहेंगे, क्या स्वार्थ है, किस कारण से किस बात में दबल कहेंगे, वे केवल हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। तो सुनने की रुचि, अभी मैं देखता हूँ कुछ कुछ पर असर पड़ जाता है कि सत्संग की बात सुनते नहीं, सत्संग सुनना नहीं चाहते। आज से ही होता है कि सुनना नहीं चाहते। ये बात बहुत असंभव जैसी दिखती है, प्राय सुनने के लिए ही आते हैं, सुनने के लिए आते रहते हैं, सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सुनने के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी तरह से कोई सत्संगी बात चली न जाए, ऐसे ही ऐसे भाई बहन दिखते हैं, पर मन कोई कोई मैं देखता हूँ जो सुनना नहीं चाहता। जब सुनने से क्या हानि होती है, लाभ होता। ये कहानी आती है, ये चोर और डाकू है ना, असल व्रता उसमें लिखा है, उनके व्रत नियम भी नीचे ऐसे व्रत होते हैं। तो डाकू थे बहुत से, वो बूढ़ा मरने लगा तो उसने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, बोलो कि कहीं सत्संग कथा होती है वो वहां मत जाना, वह सुनना मत, मैं मृत्यु समय कहता हूँ ये बात वही मान लो कि ठीक है, मान लेंगे। तो एक डाकू था, उसको जाना था इधर से, वहां कथा हो रही थी, बीच में एक मैदान था गली में, उस मैदान में कथा हो रही थी रात्रि में, और उसको जाना था उस बार, और जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी गली मिलती नहीं दूसरी, तो उसने जो ऊपर जाना पड़ा, तो जाया तो उसने जोर से कानों में खूब रट करके बिंदांगली डालकर ऐसे कर दिया, ऐसे करते पास में निकलने लगा, इतना काटा कट गया पैर में काटा कर निकाला, कान में निकाला जितने वो जब कान कांटा निकाला तो कान तो खुला हो गया, खुला बात सुन ली, अगर नहीं सुना है ना वो बहुत जल्दी सुनेगा, वो पकड़ लेगा एक बात, तो पट बात सुनी, कहते देवताओं का छाया नहीं होती, तो घर निकालो छाया। अब वह बात नहीं सुना सुनेगी, सुनेगी भी बैठ गई भीतर बात में, क्योंकि वो नहीं सुनना तो सुनगी, तो पक्की बैठ गई। डाका डाका जो बहुत धन लिया उसमें खबर करने के लिए गुफिया पुलिस चली साहब शहरी विभाग चला गया, इसकी परीक्षा करो जांचने करो। तो एक ने क्या किया कि वो जो डाकुओं का दल था वो काली का पूजन था, काली के पूजने वाले, तो काली का रूप धारण किया और काला बना के मेरी पूजा नहीं करी, तुम इधर इधर डाका तुम्हारे पड़ा और इतना धन तुम्हें धो लिया, मैंने रक्षा करी, तुमने पूजा ही नहीं करी, अब तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा। सब लोग डर गए भाई, पूजा करो आरती करो, तो दीपक लाए, रात्रि में आरती करी, तो आरती करी दीपक देखे तो उसकी छाया पड़ती है, तो देखा ये कहते हैं देवता का छाया नहीं होती, देव का तेजो में शरीर, हमारा पार्थिव शरीर होता है छाया पड़ती है, तेजो में शरीर में छाया नहीं पड़ती, जिसमें छाया पड़ती है कहे ये देवता नहीं है, तो गए तो मारने लगे भागा मार से। तो अचानक सुनने की बात भी काम कर दे, फिर सुनने लगा रही अपने तू सुनते नहीं, इसमें पता लग गया देवता का छाया नहीं होती। तो इस तरह से संतों के वचनों में तत्व है, अब नहीं सुनो तो कभी सुन लो तो ही काम आ जाएगी, अपने प्रेम से आदर से सुनो। तो महाराज हमने देखे ऐसे कलकत्ते आदि में जब गीता जयंती का उत्सव होता है, कभी कभी काम पड़ा ठीक याद नहीं है, परंतु एक पंडित यार कहता गीता के विषय ऐसा लिखा है, गीता के विषय ऐसा लिखा है, तो ये हंसते थे गीता के विषय क्या बताता है ये, गीता के विषय ऐसे ऐसे बताता था, हमें गीता रात्रि में छोड़ते रात्रि गीता विचार करते हैं, अब गीता में नई बात क्या सुनाएगा, वो जोड़ देता कैसा लिखा है, तो वो ठीक देते है। वो एक मारवाड़ी कहावत है, कहीं लंगा ने मुंडी बता रहे, समझा? हनुमान जी महाराज मुंदरी लेकर गया ना मुद्रिका, तो मुद्रिका ले गया ऐसा मुद्रिका, अरे लंका ने कहीं मुंदरी बता, लंका सभी सोने की है, तू तो लोगों के मुंदरी ले आए, लंका ने कहीं मुंदरी बतावे। अच्छा शुभराज कहेंगे शुभराज घर भरी हुए, शुभ बात है महाराज, तो जो गीता में रात्रि दिन विचार करे, उनके गीता में ऐसा लिखा है, सब गीता में ऐसा लिखा है, तो लोग हंसे कि पूरा जानते ही नहीं थे। तो अब मैं भी कोई बात कहूँ तो देखो मेरे को संकोच होता था, मैं अभिमान भी रखता था, संकोच भी होता था। गीता के विषय में कहे गो गीता भवन गोविंद भवन में, गीता के विषय में सावधानी कहना ही पड़ता है। अभी तो गीता बोला गीता प्रेस गीता का प्रचार कर रहे हैं, उनमें गीता की बात कहे तो सावधानी से बोलना पड़ता है, अर्थ करने में सावधानी रखनी पड़ती है, कहीं चूक जाती है पट चुक जाएगी, लो चुका होता है चुंबक, किसी की ताली खो जाए तो उसमें यू करो यू पट चिप जाएगी, चुंबक होता है नहीं लो चुप जाएगा, इस तरह से कोई गलती आएगी पट चुप जाएगी, ये चुका है चट चुप जाएगा, ये गलती बोलती ये गलती बोली, तो सावधान लोगों भी ठीक तरह से बोलो। शिव जी की माँ का शरीर शांत हो गया, बांकड़े में मैं था वहां, तो वहां गरुड़ पुराण पढ़ते थे, पंडित बाजता था शिव जी का, चलो सब जी पुराण सुना मौत चालू हुई, अरे शादी से बैठे शेर जी बैठा, अरे पढ़ता था जो ठीक ठीक पढ़ेगा बातें वो समझे भी ठीक ठाक से बोल रहा है, नारायण मल्लिका रहा तो बड़ी सावधान शेठ जी के सामने, अब शेठ जी कितनी विधियां जानते हैं कितना विचार करते हैं, तो उनके सामने पंडित भी संकोच करते थे, ऐसे नजर घर एक शब्द कहीं जो नहीं कहते थे, ऐसा देखा मैंने, वे समझो यहाँ पोल तो चलेगी नहीं, तो ठीक है सावधानी से कहो, तो इस तरह से आप लोगों के सामने बोल तो थोड़ा विचार आता है कैसे ठीक ढंग से बोलो, नहीं तो बात पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे हम, तो बोलना पड़ता है ना, दूसरे से जानकारी जानकारी तो अपने सत्संगी है, बरसों से सत्संग करते हैं महाराज, वे भक्त पंडितों की बातों को बोलते नहीं, वे परीक्षा कर लेते हैं कि क्या कहे पंडित जी क्या कह रहे हैं, इस तरह से तो कहने का मेरा तात्पर्य कि धीरे धीरे सुनते सुनते बिना पढ़े हुए कितनी बातों को जान लेते हैं, तो सत्संग में रहने से स्वाभाविक सतह एक बोध होता है, एक ज्ञान होता है। बहुत वर्षों की बात है, शेर जी दगा जोधपुर चातुर्मास था, तो वे सभी जा रहे हैं, तो शेर जी के ऐसा सत्संग सुना दो, जाओ तो सुना ही दो, आज घंटा घंटे सुना दो, शेर जी की विशेषता तो सुनाए तो वह मेरे मन में आगे बात याद है, मैंने कहा आप जो सुनने वाले हो ना भाटा हो पत्थर हो, पत्थर पत्थर को क्या विकास सुने, पत्थर को कोई भीजे ऐसे हो, पर हो आप लोग गंगा जी के पत्थर, तो गंगा जी में घूरते घूरते ऐसे सुंदर सुंदर हो जाए, गंगा जी छड़ा में गोल गोल हो जाए, बढ़िया बढ़िया रखे, ऐसे गंगा जी के पत्थर हो आप भाई, सत्संग सुनते हो तो सुनते से गंगा जी देना कैसा सुंदर सुंदर गोल गोल पत्थर हो जाए, अपने को परिश्रम करना पड़ता है, वो तो हम परे रहते बस, गंगा जी एक किनारे मैंने सुना काम पड़ा है, तो गंगा जी की आवाज आती है और पास हो जाए बीच में खड़खड़ खड़खड़ पत्थरों की आवाज आती, पत्थर लुटते रहते हैं, वो लुटकते लुटकते गोल हो जाते, अब सैकड़ों परिश्रम पर उठ में गोल क्या होगा, ऐसे सत्संग सुनते सुनते सुनते बहुत बातों में संग्रह हो जाता है, ऐसे पढ़ाई से नहीं होता जितना ज्ञान हो जाता है इनसे, तो अपने लोग तो भाग्यशाली है, भगवान की कृपा है आप पर मेरे पर भी कृपा, मेरे को भगवान यहाँ लिया है, तो इस तरह से आप आदर करो और भी आदर करो, करते ही आदर सुनते भी है, पर तो सुनते से परहेज मत करो, सुनो आदर से सुनो प्रेम से सुनो, न जाने किस वक्त में कौन बात निकल जाए, कभी कभी ऐसी बात निकल जाती है अचानक विलक्षण बात, ना आपको पता ना मेरे को पता है, ये बात निकल जाए ऐसी, कभी कह सकता आज आज ने ये सुनाया ये सुनाया, कल के तो एक बात है नारायण ने डायरी मिली गई, बड़ी बात रही, बहुत बढ़िया सुनाई थे, कहते आपने सुनाई थी उसे, अब मेरी सुनाई मेरे को पता नहीं, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है, तो उसको सुन करे, तो इस बात पे अच्छी बातें आती रहती है, न जाने किस समय कौन बात आ जाए, तो अपने सुनना मनन करना उसके अनुसार जीवन बनाना। नारायण नारायण नारायण, अच्छा ज्यादा समझ ज्यादा होगी बात।